अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अघन में कुदुम्ब के समान तथा स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करें। चतुर्मुख मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन कराना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला है। इसलिए अन्न पान आदि औषधि मुझको अर्पण करें और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भोजन करें। अनन्य देवताओं का निवेदन ग्रहण करें। अगन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल में उपस्थित होने पर भी जो कृष्ण नाम की रट लगाते वे यदि पापी हो तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हो तथापि यदि वह अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है ऐसा विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है उसे प्रेत राज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय ना करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघ के जल की बूंद से उसे सींच कर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरी कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी है जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा पारलौकिक यात्रा के समय श्री कृष्ण के चिंतन के सिवा दूसरा कोई पाठ्य राह खर्च नहीं है। बेटा जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है वह गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ है, उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है। जिसकी जीभा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती है, जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया है उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है उतना पातक कोई पाप की मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी शांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते हैं। श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायन और सहस्त्र पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरु पत्नी गमन और स्वर्ण की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगम्य गामन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंत काल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जीवा कली काल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती वह दुष्टा मुंह में ना रहे रसातल को चली जाए। जो कलियुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रत्यन पूर्वक कीर्तन करती है वह जीवा अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में हो वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती वह जीवा नहीं मुख में कोई पापमयी लता है। जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है जो श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं करती वह रोग रूपणी जीवा सो टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातः काल उठकर पाठ करता है उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है वह जीते जी संपूर्ण कामना को और मरने पर परम गति को पाता है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान दामोदर मंत्र के अधिकारी शिष्य और गुरु का लक्षण और श्रीमद् भागवत गीता की महिमा। श्री भगवान कहते हैं ब्राह्मण अब मैं ध्यान का वर्णन करता हूँ। शोभाशाली उद्यान से घिरी हुई एक स्वर्णमय स्थली है उसमें जगमगाते हुए रत्नों का बना हुआ एक प्रकाशमान मंडप है। उसके भीतर कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। उसके नीचे उदीप्त रत्नमय सिंहासन है जिसके ऊपर कमल का आसन है। उसके ऊपर बाल गोपाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण विराजमान है। उनके श्री अंगों की कांति महानील मणि के समान श्याम है। उनकी अत्यंत बाल्यावस्था है। मुख के समीप तक चिकने काले घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। उनसे उनके मुग्ध मुख अरविंद की ऐसी शोभा हो रही है मानो खिले हुए कमल पर भ्रमरों के समूह छा रहे हो। उनके नेत्र नील कमल के समान परम सुंदर है। फूल के समान खिले हुए गाल हिलते हुए कुंडलों से अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। उनकी नुकीली नाक लाल ओष्ठ और मंद मुस्कान से सुशोभित मुख सभी सुंदर है। कंठ में अनेका अनेक चमकते हुए आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे विकसित कमल के समान बगनखा पहने हुए हैं। उनके नेत्र सुंदर है। गौओं की धूली पड़ने से उनका वृक्ष स्थल धूसरित हो रहा है। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट है। स्वर्णमय अलंकारों से उनकी दीप्ति बढ़ रही है। मनोहर पिंडलियों और जांगों से सुशोभित कटी प्रदेश में करधनी बंधी हुई है जिसकी शुद्र घंटिकाओं से मधुर झनकार हो रही है। बंधु जीव पुष्प के समान लाल लाल हथेली और लाल कमल के समान चरणों की उदार शोभा से वे सुशोभित है। वे मंद मंद हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में खीर है और बाएं हाथ में वे तुरंत का निकला हुआ शुद्ध माखन लिए हुए हैं। गाय और गोपियां उन्हें घेर कर बैठी हैं। इंद्र आदि देवता भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। शेषनाग और वज्र आदि से उपलक्षित उन देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके भक्ति भाव से नर्म हो प्रातः काल उनकी पूजा करें और माखन मिश्री दही दूध एवं कमल आदि अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करें। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल आसित भाव से युक्त होकर सदा इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता वह शीघ्र ही इस लोक में समग्र लक्ष्मी को प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात शुद्ध परम धाम में गमन करता है। उनका लोक मनोहर मंत्र पहले ही बतलाया गया है। उसका नाम है श्री मधामुधर मंत्र, इस मंत्र के कौन कौन अधिकारी हैं उनका वर्णन सुनो। इस मंत्र राज का उपदेश किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए।